Europa FM, este ora 7. Iulia Noghi vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Incendiu violent la un club din stațiunea Mamaia. Flăcările au ars din temelii construcția. Nimeni nu a fost rănit. Încă nu se știu cauzele incendiului. Incendiul s-a manifestat violent după aprecierea noastră. A fost anunțat cu întârziere, s-a observat cu întârziere. Pe scena politică, tensiunile din coaliția aflată la guvernare cresc. Președintele PSD, Viorica Dăncil, susține că partidul său nu acceptă un ultimatum din partea ALDE și respinge ipoteza unei guvernări comune cu pro-România. Marea majoritate a colegilor au decis că nu este oportună cooptarea pro-România la guvernare. Noi avem o alianță. Și a devenit literă de lege din octombrie. Cine folosește un telefon mobil în timp ce conduce pe drumurile publice riscă amenzi de până la aproape 1500 de lei. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Incendiu violent la un club din stațiunea Mamaia. Flăcările au izbucnit noaptea din cauze încă necunoscute. Alarma s-a dat în jurul orei 1 noaptea. Clubul era închis, dar înăuntru se aflau câțiva angajați care au reușit să iasă la timp. Doi dintre ei au fost scoși de pompieri. 10 echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului. În ajutorul lor au venit și autospeciale de la două firme private. Îl ascultăm pe Daniel Gheorghe Popa, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Incendiul s-a manifestat violent după aprecierea noastră. A fost anunțat cu întârziere, s-a observat cu întârziere. Când a ajuns prima resursă la fața locului, incendiul s-a manifestat cu violență în interior. Trebuie să intrăm, să luăm totul, să nu mai rămână nimic și ulterior să stabilim cauza și împrejurările izbucnirii incendiului. La fața locului încă au rămas echipajele de pompieri pentru a se asigura că incendiul nu reizbucnește. O anchetă a fost declanșată în acest caz. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Coaliția de la putere în corz, președintele PSD Viorica Dăncilă a declarat la finalul ședinței CEX de aseară că partidul său nu acceptă un ultimatum din partea ALDE. Liderul social-democrat a respins ipoteza unei guvernări comune cu pro-România, formațiune cu care ALDE este în negocieri, susținând că o astfel de formulă nu este oportună. Declarațiile vin în condițiile în care ieri partenerul de coaliție ALDE, prin vocea liderului Călin Popescu-Tăriceanu, a dat un ultimatum premierului Viorica Dăncilă, până pe 20 august să restructureze guvernul și să vină cu un nou program de guvernare. O ascultăm pe colega noastră, Liliana Nicolae. Discuțiile privind o posibilă cooptare la guvernarea partidului Pro-România au început după ce partenerul de coaliție al PSD, ALDE, a avut o întâlnire în acest sens cu Victor Ponta. A urmat apoi ultimatumul dat de Călin Popescu-Tăriceanu referitor la restructurarea guvernului și schimbarea programului de guvernare. PSD spune însă, prin președintele său, premierul Viorica Dăncilă, că partidul nu cedează și că nu e momentul cooptării Pro-România la guvernare. Marea majoritate a colegilor au decis că nu este oportună cooptarea pro-România la guvernare. Am avut o discuție cu Victor Ponta despre o eventuală susținere a Partidului Social Democrat. S-au abordat noțiuni generale, nimic punctual. Am văzut în rest declarațiile domnului Ponta, declarații care a nemulțumit Partidul Social Democrat. Premierul a precizat că aceste declarații ale lui Victor Ponta au condus la reticența de a coopta pro-România la guvernare. Deși nu cedează la presiunile ALDE, PSD susține însă că nu vrea să rupă coaliția. Partidul Social Democrat nu acceptă un ultimatum. Eu cred că discuțiile în cadrul unei alianțe sunt discuții aplicate, un dialog constructiv. Nu putem vorbi de ultimatum dat de PSD către ALDE sau de ALDE către PSD. Premierul a negat că Tăriceanu ar fi cerut portofolii în plus pentru a rămâne la guvernare alături de PSD. A precizat în schimb că nu mai are în vedere o restructurare a guvernului, ci o remaniere pentru miniștrii care nu au performat, dar și o ajustare a programului de guvernare. Guvernul a adoptat ieri rectificarea bugetară. Printre ministerele care au pierdut bani sunt transporturile, fondurile europene, mediul de afaceri, agricultura, STS și cercetarea. Educația a rămas fără 1 miliard de lei după ce programul Merg la școală nu a fost aprobat. Toți elevii ar fi urmat să primească vouchere de câte 250 de lei pentru rechizite. Premierul Viorica Dăncilă. Reducerea de aproximativ 1 miliard de lei a bugetului Ministerului Educației se referă în principal la programul Merg la școală, școală, care, din păcate, nu a fost pregătit pentru a putea fi finanțat și implementat până la sfârșitul acestui an. Banii au fost tăiați și de la capitolul cheltuieli salariale. Sunt reanalizate cheltuielile de personal care au fost supraestimate inițial. Fondurile prevăzute după rectificare asigură plata salariilor până la sfârșitul anului, a titlurilor executorii și aplicare a legii numărul 85 pe 2016. Tăierile de la educație nemulțumesc profesorii. Președintele Federației Spiru Haret, Marius Nistor, spune că cei mai afectați vor fi elevii. Banii fie că se iau de pe componenta salarială, fie că se iau de pe proiecte care vizează infrastructura, afectează în mod negativ calitatea actului educațional. Ea afectează în primul și în primul rând pe cei peste 1.500.000 de elevi care se află în sistemul de învățământ preuniversitar. Cum intră profesorul la clasă atâta vreme cât știe că nu îi se calculează corect salariul? Categoric că nu poate să intre cu o stare de spirit extraordinar de pozitivă. Va intra cu o nemulțumire care este absolut justificată. În contextul rectificării, ministrul de Finanțe a dat asigurări că depășirea țintei asumate de deficit bugetar nu este în pericol și că sunt asigurate fonduri pentru pensii și salarii. Rectificarea bugetară este ilegală, acuză însă liberalii. Îl ascultăm pe senatorul PNL, Florin Cățu. Această rectificare bugetară, de fapt, încearcă să ascundă o gaură în bugetul României, o gaură de 9 miliarde de lei. Pare mai mult că încearcă să ascundă o fraudă. Le cer public președintului Curții de Conturi, președintului Comisiei Naționale de Stat și prognoză și secretarilor de stat din Ministerul Finanțelor Publice să nu mai gireze și să nu mai falsifice informațiile pe care le prezintă public. În replică, Eugen Teodorovici spune că cei care critică rectificarea bugetară încearcă să descurajeze investitorii. Consultantul fiscal Adrian Benza spune însă că executivul trebuie să se încadreze într-un deficit bugetar de 3%, prin urmare taie fonduri. Este dureros și complicat în același timp faptul că se taie de la transporturi în momentul în care justificarea este că nu au reușit să cheltuie banii. Adică noi nu suntem în stare să facem investiții nici măcar când avem banii bugetați. Faptul că se mai taie de la învățământ iarăși nu este bine, pentru că viitorul unui stat este dat de educația pe care o au acum copiii și tinerii. Au spus că vor să taie sporuri nejustificate, apoi s-au răzgândit. Guvernanții anunțau săptămâna trecută că vor tăia sporul pentru condiții vătămătoare pentru mai multe categorii. Numai că nu a fost aprobată tăierea, dar a fost adoptată o prevedere care acordă acest spor și altei categorii de bugetari, angajații Ministerului de Finanțe. Iată explicațiile ministrului Eugen Teodorovici. Mi s-a părut un act corect. Până când se va discuta și se va decide eventual anularea acestui spor, de exemplu, e bine și corect și, repet, moral față de colegii mei de la Finanțe și ANAF să primească acest spor. Totuși să nu uităm că ANAF-ul și Ministerul de Finanțe duc greul acestei economii. De la ei se așteaptă, cum vă spuneam, și încasări mai mari față de planificat. În acest timp, românii de rând se confruntă cu realitatea zilnică, alimente din ce în ce mai scumpe. Cele mai importante produse alimentare s-au scumpit în medie cu 20% în primele 7 luni ale acestui an. Rata anuală a inflației a urcat la 4,1% în luna iulie, ca urmare a scumpirii mărfurilor alimentare și a serviciilor. Iar în timp ce alimentele se scumpesc, un angajat din 4 recunoaște că nu-i ajung banii de salariu de la o lună la alta și că este nevoit să se împrumute. Potrivit unui studiu Best Jobs, pentru a se încadra în salariu, românii taie cel mai mult din bugetul de călătorii. O ascultăm pe colega noastră, Laura Dori. Aproape 30% dintre românii care au participat la studiu spun că stau din ce în ce mai prost cu banii în ultimul an, iar 10% spun că situația lor financiară este critică. Puțin peste 20% spun că au suficienți bani. 3 din 10 respondenți spun că peste 45% din salariul lor se duce pe datorii. Pentru a se încadra în banii de salariu, mai mult de jumătate dintre români taie din bugetul pentru călătorii, haine sau din banii alocați unei ieșiri la teatru sau la cinematograf. Totuși, românii nu pot renunța la abonamentul de cablu, de telefon sau de internet sau la țigări, pe care cheltuie bani lunar. Sondajul a fost efectuat în perioada 15 iulie-5 august 2019 pe un eșantion de 922 de utilizatori de internet. Din octombrie, cine folosește un telefon mobil în timp ce conduce pe drumurile publice riscă amenzi de până la aproape 1.500 de lei. Și cei care conduc mijloace de deplasare pentru care nu este nevoie de permis pot fi sancționați dacă vorbesc, dau mesaje sau filmează în timp ce se află la volan sau la ghidon. Propunerile au devenit literă de lege. Guvernul a adoptat ordonanță care prevede toate aceste măsuri. Anca Grădinaru ne explică. Prin noua legislație se interzice în timpul conducerii pe drumurile publice ținerea unui telefon telefon în mână sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video. Dacă în timp ce conduceți mașina și vorbiți la telefon mai săvârșiți și alte abateri, nu purtați centura de siguranță, de exemplu, riscați și pierderea permisului de conducere. O altă modificare a legislației, dacă aveți permisul suspendat pentru că ați condus băut sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășire sau trecerea la culoare roșie a semaforului și a avut loc și un accident cu pagube, puteți da testul de cunoaștere a regulilor de circulație în termen de 30 sau 45 de zile de la suspendare la cerere. La final, datele meteo. Până diseară, aproape toată țara, mai puțin zonele de munte și litoralul, se află sub cod galben de caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 38 de grade. În capitală, la orele amiezii, disconfortul termic va fi accentuat, iar temperatura maximă va fi în jur de 36 de grade. Urmează știrile din sport cu Vasile Constantin. Bună dimineața, meci spectaculos în încheierea etapei a 5-a a Ligii 1. Fece Viitorul și Fece Botoșani au terminat la egalitate 2-2 la capătul unei partide cu foarte multe ocazii la ambele părți. Constanții au deschis scorul în minutul 12 dintr-un penalti scos de George Ganea și transformat de brazilianul Eric, care a ajuns la 64 de goluri și l-a egalat pe conaționalul său Wesley, devenind astfel cei mai buni marcatori străini din campionatul României. Pentru moldoveni a egalat macedoneanul Stefan Ascovski minutul 27. Apoi Gabi Iancure a adus avantajul în minutul 65, pentru ca tabela să o închidă tot Ascovski în minutul 81. Ambele echipe au rămas fără înfrângere în acest sezon. Fece Viitorul a adunat 3 victorii și 2 egaluri, iar Fece Botoșan are 2 victorii și 3 remize. În clasament, echipa lui Gică Hagi este a doua la 2 puncte de lidera CFR Cluj, iar botoșanenii sunt pe locul al 5-lea la o distanță de 4 puncte de formația ardeleană. Dinamo a găsit până la urmă un antrenor pentru a-l înlocui pe Eugen Neagoe. Cehul Dusan Urin Junior s-a înțeles cu conducerea clubului din Ștefan cel Mare și astăzi va conduce deja prima ședință de pregătire pe Banca Alb Roșilor, anunță Gazeta Sporturilor. Oficialii dinamoviști au mai negociat în ultimele săptămâni și cu Viorel Moldovan, Leo Grozavu sau italianul Dario Bonetti, ultimul refuzând să revină la gruparea bucureșteană după ce i s-a oferit un contract pe doar 6 luni. Totodată ieri a fost reziliată pe calea amiabilă și înțelegerea cu Eugen Neagoe, care va lua o pauză după ce luna trecută a suferit un infart în timpul meciului cu Universitatea Craiova. Dusan Urin Junior l-a mai antrenat în România pe Poli Timișoara în 2 mandate, între 2007 și 2011, și pe CFR Cluj pentru o perioadă scurtă în 2009. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani a mai pregătit-o ultima oară până anul trecut pe Mlada Boleslav, adversara lui FCSB din Europa League. Dario Bonetti nu știe ce a pierdut. Păi să semneze un contract pe 6 luni e ceva în Liga 1, adică au fost antrenori schimbați după 6 etape chiar, mă rog. Da, și mai puțin de atâta și în plus bănuiesc că nici cine știe ce salariu nu primea Ștefan cel Mare, dar oricum e totuși o destinație dezirabilă la ora asta, Dinamo față de FCSB, să ne gândim unde antrenorul e probabil pe hârtie. Da, da, suntem frați de suferință în clasament. Sub atât poziție. Pentru prima oară după nu știu câți ani, când și FCSB și Dinamo au un clasament format din două cifre. Pe la ce oră v-ați culcat azi noapte? Dați mamă, raportul. Ce direct încep cu întrebări din acestea indiscrete. Ora 10 seara. 10, stile? E bine, pe la 12 jumate, pe la după miezul nopții. A, deci ai văzut Perseidele, că aici voiam să ajung. N-am dus, sincer, nu. Păi de e ce? E cam greu că cu poluarea din București să vezi ceva prin spâcla de care se lasă seara peste. Specialiștii spun că azi noapte s-ar fi putut vedea cel mai bine, cu condiția să ne uităm spre cer după miezul nopții, evident. Iulia dormea la ora aia, tu nu știu ce făceai, tu uiteai la tavan și ziceai că e Bucureștiul poluat. Da. Mai zugrăvește și tu, știi? Bună dimineața! Dacă ați văzut ploaia de stele, să ne dați și nouă de veste la 0728111222. Începe deșteptarea de vară. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought, but I was kind. And sometimes